you tired of summer nights in Maine? Do you yawn when they speak of sunny Spain? Could you live without ever seeing old Rangoon? Then come with me and let's go swinging on the moon. Have you had enough of London fog, New York snow and California smog? Would you say arrivederci to Rome in June? Then fly with me and let's go swinging on the moon. Let's have a honeymoon on the moon, honey. Far from the bustle of the crowd. And if your mother asks why the moon, honey, just tell her your feller has gone interstellar. Grab your hat and we'll head up in the blue, in a little rocket built for two. Baby, we're gonna blast off, and before we're through, we'll leave the cares that we know on terra firma below, while we go singing and swinging on the moon. Let's have a holiday on the moon, honey. Far from that noisy earth below. And if your folks ask about our house, honey, tell Mater and Pater we live in a crater. We're really gonna enjoy a life of ease, living on moonlight cocktails and green cheese. Mr. and Mrs. Space Commuter, if you please, and in a few years we might produce our own satellite, while we go singing and swinging on the moon. Swinging on the moon, moonlight cocktail, I wished on the moon. Sweet moon song, how high the moon, don't let that moon get away. Blue moon, velvet moon, no moon at all, moonlight in Vermont. Oh, you crazy moon, the moon was yellow. We're singing and swinging, we're singing and a swinging and a swinging on. Δεν ξέρω αν προσέξετε προς το τέλος του τραγουδί αυτού, το Swinging on the Moon, όπου ο Μέλ Τορμέ, τεράστιος τραγουδιστής και κρούνερ εκείνων των χρόνων, αναφέρει τους τίτλους πάρα πολλών τραγουδιών που στον τίτλο τους υπάρχει το Moon, το φεγγάρι δηλαδή. Ακούσαμε λοιπόν από το 1960 και από το μόνιμο άλμπουμ του Μέλ Τορμέ, το Swinging on the Moon. Συνεχίζουμε με αυτά τα μοναδικά τραγούδια, που αν οι νεαρότεροι πιστεύουν ότι έμειναν σε μία εποχή, κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί θα ακούσετε τώρα ποια έχει διασκευάσει τον Μέλ Τορμέ σε ένα άλλο τραγούδι. Ακούμε πρώτα το τραγούδι με τον Μέλ Τορμέ και μετά με την καταπληκτική τραγουδίστρια από την εποχή του πανκ, αμέσως μετά. Λοιπόν, πρώτα Right Now, Μέλ Τορμέ. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me, kiss me, let me feel it coast to coast. Right now, right now, baby, need your love the most. I've set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now, right now. Let the world break into. Right now, right now. Stars can tumble from the blue. Right now, right now. Just as long as I'm with you. And it's a place. Right now, right now. For a ride through outer space. Right now, right now. Let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, one time. Let the wine of love flow free. One time, one time. You can be right now, right now. Come and give yourself to me. Ο απίθανος Μέρτορ Μέι, εκτέλεση είναι του 62, την ίδια χρονιά που το τραγούδι κυκλοφόρησε στο καταπληκτικό άλμπουμ του Herbie Mann, Right Now. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι του 62 το είπε η αίρια του πανκ, αυτή που είναι μία και μοναδική, η Σούζη. Η Σούζη λοιπόν με τους Creatures κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών στις 8 Ιουλίου του 83, στη δεύτερη πλευρά τότε δεν υπήρχε CD, ούτε streaming, ευτυχώς. Ακούστε το, Right Now, The Creatures. Right Now. Let me take you by the hand, right now. Put your lips at my command, right now. Fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me, kiss me. We can feel it coast to coast, right now. Right now. Baby, need your love the most. Desire right now, right now. Let the world break into right now, right now. The stars can tumble from the blue right now, right now. Just as long as I'm with you. Right now, right now. Let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, one time. Let the wine of love flow free. One time, one time. Be the lover you can be. Right now, right now. Come and give yourself. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το 1989 είχε βγει στους κινηματογράφους, κάποιοι από εσάς ίσως την έχετε δει την ταινία, ένα φιλμ, μια ρομαντική κωμωδία που λεγόταν Changes Are, δεν θυμάμαι πώς παίχτηκε στη χώρα μας, με πρωταγωνιστές την Σίβιλ Σέπερτ, τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, πώς αυτός έχει διατηρηθεί τόσο πολύ και έκανε τέτοια επιτυχία αργότερα. Τώρα είναι superstar ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Η Σίβιλ Σέπερτ, εντάξει, όμορφη για κάποια χρόνια. και ο Ράιαν Ονίλ που μάλλον και αυτός έχει χαθεί φυσιολογικά και η Μέρι Στιούαρτ Μάστερσον, αυτή χάθηκε τελώς, αν δεν κάνω λάθος. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιο λοιπόν στην ταινία Changes Are το 89. Το φιλμ αυτό βασίστηκε σε ένα παλιό τραγούδι όπως το Blue Velvet, η ταινία του του Lynch. Ένα τραγούδι που ήταν τεράστια επιτυχία το 57 από τον Johnny Mathis. Αυτό εδώ. Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you. Just because my composure sort of slips the moment that your lips meet mine. Chances are you think my heart your valentine. In the magic of moonlight, when I sigh, hold me close, dear. Chances are stars that fill the skies are in my eyes. Guess you feel you'll always be the one and only one for me. And if you think you could, well, chances are your chances are awfully good. Κάθε μέρα στο Βήμα FM, αυτή την ώρα, 6 με 8, αυτά που δεν μπορείς να ακούσετε πουθενά αλλού, εδώ στην χώρα μας. Λοιπόν, να τώρα κάποιες από αυτές τις άχρηστες πληροφορίες. Το τραγούδι Changes Are είχε κυκλοφορήσει το 57 σε δίσκο 45 στροφών, τότε χαλούσαν κόσμο οι δίσκοι 45 στροφών. Από την πρώτη πλευρά ήταν το Changes Are και στο B-side, όπως τα λέγαμε, όπως γυρίζαμε το δίσκο από την άλλη πλευρά να παίξουμε τη δεύτερη πλευρά, όπως και στα άλμπουμ, ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, The 12th of Never, που και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Και τα δύο μαζί ανέβηκαν στο νούμερο 4 στο hit parade του Billboard και νούμερο 1 στο hit parade του Cashbox, του αντίστοιχου περιοδικού στην Αμερική. Τι έγινε με αυτά τα δύο τραγούδια? Την επόμενη χρονιά ήταν μια πολύ πετυχημένη περίοδος για τον Johnny Mathis, που συνέχισε για πάρα πολλά χρόνια. Την επόμενη χρονιά λοιπόν, τα δύο αυτά τραγούδια μαζί με κάποια άλλα, όπως το Wild is the Wind που έχει πει ο Bowie και διάφορα άλλα, μπήκαν σε έναν δίσκο του Johnny Mathis που λεγόταν Johnny's Greatest Hits. Αυτό το άλμπουμ για πάρα πολλά χρόνια κρατούσε το ρεκόρ με τις περισσότερες εβδομάδες μέσα στα 200 πρώτα του Billboard. Δηλαδή παρέμεινε εκεί 490 εβδομάδες. Είναι ένα πίθανο ρεκόρ. Για 9 συνεχόμενα χρόνια είχε επιτυχία αυτό το άλμπουμ. Το ρεκόρ του το πήρε του Johnny Mathis, ένα συγκρότημα του rock της δεκαετίας του 60, που όμως το άλμπουμ είναι της δεκαετίας του 70, γιατί το άλμπουμ των Pink Floyd, Dark Side of the Moon, είναι πρώτο σε αυτή την κατηγορία. Από το 73 μέχρι το 88 είχε μείνει 741 εβδομάδες μέσα στα 200 πρώτα, του Johnny Mathis 490 εβδομάδες. Ακούμε τη δεύτερη πλευρά, που είναι και από το Johnny's Greatest Hits, The 12th of Never, πάρα πολλές ερμηνείες στο τραγούδι αυτό. You ask how much I need you, must I explain? I need you, oh my darling, like roses need rain. You ask how long I'll love you, I'll tell you true, until the 12th of never, I'll still be loving. Την καταπληκτική ταινία του David Lean του 1965. Μουσική Maurice Jarre. Έπαιζαν ο Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger, Alec Guinness και άλλοι. Somewhere My Love με Ray Conniff. Thank you. Θα ακούσουμε τώρα έναν πιανίστα από τη δεκαετία του 60, τον Bill Parcell, και μία επιτυχία του μέσα στα πρώτα της Αμερικής το 1962, Our Winter Love. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, τώρα θα μας δώσει την αφορμή η Lorraine Bacall να ακούσουμε ένα τραγούδι από μία από τις ταινίες της. Η Lorraine Bacall είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1924, έφυγε από τη ζωή πέρυσι τον Αύγουστο. Έζησε πάρα πολλά χρόνια και έγινε ένα από τα ιδάλματα τα παγκόσμια, όχι μόνο για την καριέρα της κινηματογράφου, αλλά και για πάρα πολλά άλλα, και για τα πιστεύω της και για το θέατρο. Έχει παίξει ιδιαίτερα σε καταπληκτικές ταινίες νουάρ. Είναι τόσο διάσημη ώστε ακούγεται και αναφέρεται σε πάρα πολλά τραγούδια. Θα σας πω μόνο από όλα αυτά, από τις αναφορές που γίνεται η Bacall, ότι η χάρη της φτάνει μέχρι την σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons, όπου σε ένα από τα επεισόδια της σειράς αυτής, το Smoke on the Daughter, εμφανίζεται στη Λίζα υπό τη μορφή φαντάσματος. Φανταστείτε λοιπόν σε μια σειρά τόσο καινούρια να υπάρχει η συμμετοχή της Lorraine Bacall. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μια μεγάλη επιτυχία της του 1956. Η ταινία ήταν του διάσημου σκηνοθέτη Douglas Sirk. Έπαιζε με τον Rock Hudson στο φιλμ αυτό. Γραμμένο στον άνεμο, το τραγούδι το ακούμε από τους Four Aces. Faithless lover's kiss is written on the wind. A night of stolen bliss is written on the wind. Just like the dying leaves, our dreams we've calmly thrown away. softly flown away the promises we made. Our whispers in the breeze, they echo and they fade, just like our memories. Though you are gone from me, we never can really be apart. What's written on the wind is written in my heart. It's written on the wind. It is written on the wind. Though you are gone from me, we never can really be apart. What's written on the wind is written in my heart, is written in my heart. Written on the Wind από την ομώνυμη ταινία με τους Four Aces. Οι Four Aces που ίσως δεν τους ξέρετε, τους ξέρουν αυτοί που άκουγαν τη μουσική της δεκαετίας του 50, ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στα χρόνια του 50 με συνεχόμενους χρυσούς δίσκους. Και μια και τους έχουμε εδώ, ας ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι τους που είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, το 56, από ταινία του 55 βέβαια είναι. Η ταινία λεγόταν Love is a Many Splendor Thing και πρωταγωνιστούσαν δύο μεγάλοι στάρ της εποχής εκείνης, η Jennifer Jones και ο William Holden. Το Love is a Many Splendor Thing έγινε νούμερο 1 στην Αμερική και νούμερο 2 στην Αγγλία. Four Aces. Nature's way of giving a reason to be living, the golden crown that makes a man a king. And the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendor thing. And the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true. Λοιπόν, αφού ακούσαμε το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού του 55, που σας θυμίζω πάντοτε δίνεται την επόμενη χρονιά, το 56, να ακούσουμε και το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού της επόμενης χρονιάς. Για πάρα πολλά χρόνια, και έτσι έπρεπε να συμβαίνει, για να δοθεί το βραβείο Όσκαρ ή να είναι υποψήφιο ένα τραγούδι, συμβαίνει βέβαια και σε αρκετές ταινίες τελευταίες αυτό, θα πρέπει το τραγούδι να παίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο στην ταινία. Έτσι λοιπόν και εδώ, σε αυτή την ταινία του Hitchcock, όσοι την έχετε δει, και θα είναι πάρα πολύ, έστω και αν η ταινία αυτή είναι του 56, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο το τραγούδι αυτό, και ιδιαίτερα η σκηνή που το τραγουδάει η Doris Day είναι και μέσα σε μία υπόθεση αγωνίας και thriller, η σκηνή που λέει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Η ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά» ήταν μια επανέκδοση παλιότερης ταινίας του Hitchcock. Ο ίδιος την είχε γυρίσει και παλιά, το 1934. Αυτή είναι βέβαια η μεγάλη επιτυχία του το 1956, με την Doris Day και τον James Stewart, που ήταν αγαπημένοι του ηθοποιοί. Στο βιβλίο του François Truffaut, το 1967, με τίτλο Hitchcock Truffaut, το οποίο βασίζεται στη συζήτηση των δύο σκηνοθετών πάνω στο έργο του Hitchcock, ο Truffaut τονίζει ότι η πανεκτέλεση είναι σε πολλά σημεία ανώτερη από την πρωτότυπη ταινία. Την προτείνω να τη δείτε, The Man Who Knew Too Much, το τραγούδι που έλεγε στο φιλμ η Doris Day, καθώς ο γιος της, τον γιο της τον έχουν απαγάγει κάποιοι εκεί τρομοκράτες. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be. Future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είχαμε ακούσει τις προάλλες το Unchained Melody με τους Righteous Brothers. Ένα τραγούδι μοναδικό του Alex North. Ήταν από μια ταινία που λεγόταν Unchained του 1955. Λέω να τα ακούσουμε τώρα από μια από τις εκτελέσεις του 1955, να δούμε έτσι και τον ήχο του 1955. Το 1955 το τραγούδι έκανε πολλές ερμηνείες επιτυχία σε πολλές ερμηνείες με την ορχήστρα του Lex Baxter, τον Al Hibbler και την εκτέλεση που ακούσουμε που είναι η πιο μαύρη θα έλεγα, που έκανε και επιτυχία περισσότερο στο Hit Parade R&B με τον Roy Hamilton. Darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, you still man, I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea. To the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, you still mine. I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Θα σας αφήσω με το πιο παλιό σημερινό τραγούδι, που είναι και το πιο καινούριο όπως θα το ακούσετε, από μία άποψη, του 1927 του Gershwin με την Billie Holiday. Γεια σας. Thank you. alone, what would you? And so all else above.